Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Der er 83, David Trads. 99 i luftballons, Nena. Det er også det hovedstol, vi tager fra her. Det eneste, jeg kan huske fra 1983, det er Louise Skovgaard Nielsen og en tur i spøgelsestoget i Tivoli Frihed. Men det må vi komme ind på en anden dag. Og det er, fordi du er yngre end mig. Men det, den her sang handler også om noget andet. Den handler om den kolde krig, og det bliver temaet i dag. Og det er jo en sang, hvor teksten handler om 99 luftballoner, som børn har sendt op i luften, som man så sender, da man ser dem på radaren, så kan man ikke se, hvad det er. Man tror, det er UFO'er. Og så sender man luftvåbnet op for at se på, hvad fanden er det, der foregår. Og da piloterne opdager, det bare er balloner, så får de ligesom at lave et show ud af det hele, så begynder de at skyde luftballoner ned. Men så tror russerne, at det er et angreb undervejs, og så bryder 3. verdenskrig ud. Og sådan husker jeg lidt, at det var sådan noget, man tog dybt alvorligt i 80'erne af gode grunde. Og derfor lægger vi fra land med den i dag, fordi den kolde krig er temaet og forholdet til Rusland, som vi jo lovede sidst. Og nogle gange holder vi det, vi lover sidst. Nogle gange holder vi det. Den her sang, det er jo fordi, jeg er en anelse ældre end dig, Mads. Det betyder, at jeg går jo i 1. G på det her tidspunkt. Og i 1983, der var jo også den pragtfulde påskemars imod Ronald Reagan og imod atomopstillingen ude i Aalborg, som jeg deltog i, hvor jeg hørte den fantastiske Geert Petersen holde en flammende tale. Ebba Strange var der også. Så det var en dag, hvor du egentlig godt kunne have taget turen ind til Aalborg også, så kunne vi måske have danset lidt sammen den dag. Altså på det tidspunkt, der var jeg blevet politisk bevidst og vidste godt, at alt det derinde, det var femte kolonne. Jeg havde luret, at det var købt og betalt af Kreml, og jeg var på frihedens side, David, det må jeg bare sige. Ja, til gengæld, så er jeg nødt til at lige fortælle jer noget, som jeg tror, du alligevel bliver en lille smule misundelig over at høre. Nena der, ikke? Hende har jeg engang danset med. På et diskotek i Bremen. Det er vi henne i slut 80'erne, men det har jeg faktisk. Det må jeg alligevel sige. Det her, det kommer helt bag på mig, David. Ja. Og man har ikke hørt fra hende siden. Nej, der har ikke været nogen hits siden. Men det er bare en af en perlerække af kendte sangerinde, som jeg kender og har danset med. Men lad det ligge. Det var bare en parentes. Ja, jeg har det på... Det kører fra en indre skærm nu. Jeg synes faktisk, Nena var ret foxy der i 83 og årene frem efter. Hvor var du i 83, Christian Søby, der er vores gæst i dag? Hvor var jeg? Jeg gik vel i skole, hvis jeg overhovedet var startet på det. Jeg er ikke så god til matematik, men jeg var i hvert fald, gammel nok til også at være sådan, have sådan en lille barndomsforelskelse i Nena. Så jeg tror, vi alle sammen har et forhold til hende. Desværre ikke lige så tæt som Davids. Jeg købte de der Bravo-blade med plakater i, og der var meget Nena. Det var et tysk blad. Der var meget Nena, og de var også meget vilde med Depeche Mode. Så min vægge var Limahl, Nena og Depeche Mode. Og så forsøgte Nena jo sidenhen, efter det store hit der med på tysk, så forsøgte hun at lave den samme sang på engelsk, uden den helt samme store succes. Christian Søby, som Mads lige introducerede, seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, er med os i dag, fordi vi mestendels, som Mads var inde på lige før, skal tale om forholdet mellem USA og først Sovjetunionen, siden Rusland. Og det skal vi selvfølgelig, fordi det spiller en rolle i den måde, vi ser på Donald Trump på alle mulige måder på nuværende tidspunkt. Men vi prøver at fortælle historien lidt senere i udsendelsen, så vi vender tilbage til dig lige om lidt, Christian. Men Mads, lad os lige tage et par af de aktuelle ting fra den forløbende uge. Lad os lige for eksempel høre, hvad præsident Trump fik sagt om de amerikanske medier forleden. I also want to speak to you without the filter of the fake news. The dishonest media, which has published one false story after another, with no sources, even though they pretend they have them, they make them up in many cases. They just don't want to report the truth, and they've been calling us wrong now for 2 years. They don't get it, but they're starting to get it. I can tell you that. They've become a big part of the problem. They are part of the corrupt system. Thomas Jefferson, Andrew Jackson, and Abraham Lincoln, and many of our greatest presidents fought with the media and called them out, oftentimes on their lies. When the media lies to people, I will never, ever let them get away with it. I will do whatever I can that they don't get away with it. They have their own agenda, and their agenda is not your agenda. Ja, Mads, det fortsætter meget lang tid her, hvor Donald Trump han altså angriber medierne. Det har han jo gjort lige siden han stillede op, juni måned 2015. Og det er som om, det har intensiveret sig, efter at han rent faktisk har sat sig i Det Hvide Hus. Ja, og nu i går blev han opmærksom på, at han heller ikke ville dukke op til den her White House Correspondents Dinner, som er sådan meget, meget, i hvert fald i DC-kredse, en tradition, man ser frem til, fordi her får man lov til sådan at være sammen med præsidenten lidt mere uformelt. Man får lov til at gøre grin med præsidenten, og præsidenten får lov til at skyde igen på pressen, og man bruger det her arrangement til sådan at sige, det kan godt være, at vi nogle gange er lidt hårde ved hinanden, men i bund og grund, så ved vi, anerkender vi hinandens rolle i et velfungerende demokrati. Og her ønsker Donald Trump ikke at stille op, og det kan man ikke lade være med at læse ind i det her frontalangreb, der er på mange medier. Jeg synes nu nok også, den bliver kørt lidt meget op for tiden, fordi der er også dem, der taler om, at Trump er ved at indføre censur i USA, og det må være mennesker, der ikke altså, har adgang til en ordbog, fordi censur er jo noget helt andet. Det ikke at ville give et interview med nogen, er jo ikke det samme som censur, der betyder, at man retter i det, medierne laver, og det er altså ikke der, vi trods alt er henne. Men Trump sagde jo, eller Trumps lejr ville ikke, man laver noget, der hedder The Gaggle, i Det Hvide Hus, hvor man inviterer sådan de mest magtfulde medier ind til at sidde og have sådan en snak, en gaggle, hvor man taler lidt frem og tilbage om det, der sker i amerikansk politik, og man hører lidt om, hvad administrationen vil og ikke vil, og så kan man stille spørgsmål og så videre. Der er sådan nogle rammer omkring det her møde, og det er altså, man kommer ikke bare ind til The Gaggle, fordi man har en udsendelse hver søndag på Radio 24/7 om amerikansk politik. Det kræver ligesom, at man er noget ved musikken i den branche. Og der udelukkede man fem meget, meget prominente medier, som alle sammen er medier, som hvis man er meget sådan en vis skole republikaner, opfatter som en forlængelse af det demokratiske parti. I hvert fald i deres vinkling af alting. Det er dem, fordi, der blev udelukket, præcis, og det er det, der er sagen. Og det var for eksempel The New York Times, det var Washington Post, og så var det, som den gode præsident i sin tale forleden dag, i fredags i Washington ved CPAC, den store konservative sådan interesseorganisation, kaldte Clinton News Network, altså ja, CNN. Så vi ved, hvor vi er henne der. Altså, det er jo ikke helt altså galt nogle gange, synes jeg. Ja. Men, altså ja, men de får altså ikke lov til at deltage i den her briefing, det bliver de sure over. Samtidig så har vi haft en diskussion hen over de sidste 2-3 uger i amerikanske medier om, hvorvidt medierne skulle sige, de ville ikke deltage i den her fornemme middag White House Correspondents Dinner. Det gjorde de så ikke, men så kan man sige, at Trump sådan set sikrer sig en lille point der, fordi han så skyndte sig at melde fra, inden at der var nogle af medierne, der nåede at melde fra. Så nu bliver det altså hans afbud, der bliver lige diskuteret, ikke en anden vej. Tror jeg handler om noget andet. Jeg tror, at han er så tyndskindet og ømskindet, og så ude af stand til at modtage kritik, Donald Trump. Ja, når jeg ser den måde, han på Twitter, som altså med en Pavlovs refleks, altså som en hund, der ser en brandhane, ikke kan lade være med at reagere hver gang Alec Baldwin laver et eller andet karaktermord på ham på det der Saturday Night Live, hvor han jo spiller Donald Trump, hvor Donald Trump jo bare skal holde sin mund, når nogen gør grin med ham. Den måde, han altid skriver, at han synes, Donald Trump synes, at Alec Baldwin er virkelig dårlig til at spille ham, og han ikke er sjov osv. Altså lige fra det tidspunkt har jeg tænkt, at det må være meget hårdt for Donald Trump at sidde til den her White House Correspondents Dinner, fordi det er jo en slags roast, sådan en tradition, amerikanerne har, hvor man får komikere til at stå og bruge kræfter på sådan meget hårdhændet nogle gange, og sådan lave en gennemgang af alle præsidentens dårlige sider og fejl, og det tror jeg simpelthen ikke, han kan holde til i sit nervesystem, den gode Donald Trump. I øvrigt er det jo noget fantastisk, fordi når man læser om Donald Trumps opbygning af sit forretningsimperium, der fra 70'erne og frem efter, så går han jo enormt meget op i, hvordan han er selv, hvordan han opfattes, hvordan branded Trump det opfattes. Så derfor har han hver eneste morgen fået, mens han var direktør, trods alt i en stor virksomhed, men trods alt ikke USA's præsident, så har han fået en alle de presseklip, videoklip og så videre, der var dagen før om ham, og så brugte han en halv til en hel time på at gennemgå dem, og hvis han var ophidset, så ringede han direkte til medierne, og nogle gange, står der så i bøgerne om ham, så ringede han og sagde, at han var en anonym kilde fra Trump-organisationen. Det kunne være en økonomidirektør eller en højtstående person. Denne person vidste medierne på en eller anden måde godt var ham, så han gik enormt meget op i det der med, hvordan ser jeg ud? Det giver sig selv. I dag kan han fysisk ikke nå at følge med i det hele. Og nu skal han altså heller ikke med til White House Correspondents Dinner, den sidste, der ikke var med, 1981 Reagan, fordi han var lovlig undskyldt, fordi det var et par måneder efter, han var skudt. Var Reagan ikke med på telefon? Så vidt jeg ved, var han der ikke. Nå, okay. Det var lige 2 måneder efter, han skudt. Og så tror jeg, vi skal helt tilbage til Nixon-årene, for at en rent faktisk meldte fra. Så det er selvfølgelig en stor ting i de der kredse. En anden ting, Mads, stor ting fra de forløbende dage her, det er, at demokraterne er ved at forsøge at vågne op igen efter det mareridt, de selvfølgelig blev udsat for, fordi de ikke vandt valget, som de selvfølgelig havde regnet med, det gjorde. Nu skal de vælge i første omgang en ny sådan partiformand for partiorganisationen. Det var jo meget sjovt, at den midlertidige formand, som styrede begivenhederne, det er jo en tidligere politisk kommentator hos CNN. Ja, og man kan sige, kampen om, hvem der skal være leder af Democratic National Committee, er jo sådan noget, vi ikke, det dækker man ikke rigtigt i Danmark. Hvor interessant er det, hvem der skal være leder af det. Men hvis man sådan vil lidt forstå, hvad det egentlig er, der foregår i det demokratiske parti, så kan man følge den her kamp meget, meget nøje. På den ene fløj, der havde man en repræsentant, der var tæt på Sanders-lejren, Elizabeth Warren-lejren, og som ville lave det demokratiske parti sådan fuldstændig om. Han var en afroamerikaner og var muslim. I alle de signaler, der sådan var omkring det, at ville have valgt ham, Ellis-hederen, det ville i den grad have sendt et meget klart signal om, hvor det demokratiske parti var henne. Og Obama, der jo ellers havde lovet, at han ikke ville blande sig ret meget, han har jo tydeligvis lagt alle kræfter i for at sørge for, det ikke skete. Jeg tror, mange af de, der sådan måbne og forundret har været vidne til Hillary Clintons dysfunktionelle valgkamp, har alligevel nok tænkt, hvis vi rykker os ud mod Bernie Sanders, så kan vi som parti virkelig, virkelig komme i vanskeligheder. Vi skal på en eller anden måde have center i partiet til at blive genrejst. Og der har man så fundet en af sådan de skarpeste kort, i hvert fald sådan rent retorisk, frem fra Obama-lejren, nemlig den tidligere arbejdsminister Tom Perez, der er han er en udpræget attack dog. Altså han er tidligere sagfører, og har og hvad hedder de her sagfører, der altid fører sagerne sådan over for juryen. Den type, der er vant til retorisk at skulle overbevise andre om, at noget er meget, meget forfærdeligt eller meget godt og så videre, som måske ikke sådan altid er kendt for at være sådan helt præcise ud fra sådan et faktaparameter, men retorisk er meget stærke, og han er meget, meget effektiv, og det tyder på, at Obamas magt i det demokratiske parti stadigvæk er ret stor. Ja, fordi det, vi skal huske på, det er, at vinderen, Perez, vinder i første runde kun med én stemme, og så går det ud i en anden runde, hvor han ikke vinder ret meget, og på forhånd var der mange, der troede, det ville have tippet til den anden side. Så de der opkald fra Barack Obama, fra Joe Biden, men i øvrigt også fra Hillary Clinton i de sidste dage, har på en eller anden måde lige skubbet de sidste år på den side. Vanvittig af frode og raseri på Bernie Sanders-fløjen. Ja. Det kan jeg godt afsløre, og hvis man har sådan et feed på Twitter og sociale medier, eller som jeg har, hvor der er mange fra de forskellige politiske fløje, der kan man simpelthen se, de gik fuldstændig i sort på Bernie Sanders-fløjen, da det her skete. Det er næsten værre at få Trump som præsident, at man ikke har kunne vinde magten over DNC. Og så skal vi lige huske det der med at ringe rundt af sådan et klassisk begreb i amerikansk politik, det kaldes to work the phone, hvor præsidenten eller ledende politikere, de simpelthen sætter sig bag skrivebordet med deres telefon og begynder at ringe rundt for at påvirke hver enkelt i det her tilfælde omkring 500 medlemmer af demokraternes, partihovedbestyrelse. Og det er noget, alle amerikanske politikere er gode til, fordi den eneste måde, man kan få finansieret sin valgkampe på, der er historisk dyr i USA, det er ved i gennemsnit at bruge 1-2-3 timer hver dag på at ringe rundt at rejse penge hos forskellige i det amerikanske samfund. Det er simpelthen, man kan ikke blive politiker i USA, uden at være god til at work the phone. Work the phone, som det hedder. Til sidst, lige inden vi går over til dagens tema, den kolde krig, så vil jeg lige sige, at vi i næste uge selvfølgelig fokuserer meget på den første store optræden, som præsident Trump i virkeligheden har, nemlig når han tirsdag skal tale i kongressen. Og det går vi tilbage til i næste uge, fordi vi i sagens natur ikke ved, hvad han vil sige. Vi ved heller ikke, om han for første gang, det må vi dog formode, Mads, holder noget, der ligner en politisk tale, og ikke så meget endnu en valgkampstale. Altså, det er jo sådan, at præsidenter, det står i forfatningen, skal en gang om året tale til kongressens kammer og fortælle dem om, hvad er the state of the union. Derfor kalder man det the state of the union tale. Men da man ikke har været præsident i mere end sådan en god måneds tid på det her tidspunkt, så er det lidt mærkeligt at stå og holde en state of the union tale. Så derfor er den første tale, en præsident holder, når man lige er nyvalgt, det er bare sådan en tale til begge kongressens kammer. Men det er i princippet en State of the Union-tale, hvor Donald Trump skal fremrulle et politisk program for USA. Og han kan ikke lave de taler, som han er vant til at holde. Det her, hvor han sådan skyder til højre og venstre og taler off the cuff og kan grine med folk osv. Man skal simpelthen bruge et manuskript og tale fra en teleprompter. Og det er et format, som Donald Trump egentlig, altså det er ikke, fordi han ikke mestrer det, men han er meget bedre til det andet. Det bliver lidt spændende at se, hvordan det forløber af. Men nok om det, det tager vi næste uge. Et af de emner, som har fyldt rigtig meget, som vi ikke skal tale så konkret om lige nu, men som jeg alligevel lige skal nævne som anledning til, at vi tager det her emne op, koldkrigen, forholdet mellem USA, Sovjet, første andet Rusland, det er selvfølgelig, at der er sådan nogle anklager ude om, at Donald Trump på en eller anden måde har fået hjælp af russerne i valgkampen, at der på en eller anden måde har været for tætte forbindelser. Det er i hvert fald de anklager, som, hvad skal man sige, demokraterne i særdeleshed kører med. Christian Søby, lige starte der et øjeblik, men hvor meget betyder det sådan i de kredse, du bevæger dig i? Du er altså seniorforsker ved Institut for Militære Studier ved Københavns Universitet. Hvor meget fylder det her lidt mærkværdige spor med, at den amerikanske præsident måske ikke har et noget tæt forhold til Putin og Rusland? Jamen, det fylder ganske meget. Det gør det af to grunde. Det gør det selvfølgelig først og fremmest set fra et dansk perspektiv eller fra et europæisk perspektiv, fordi det sådan sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved, om Donald Trump vil fortsætte den politik, som Obama har ført i forhold til Rusland, om hele den afskrækkelsesdagsorden, som USA har været med til at føre i NATO efter Ukraine-krisen i 2014, om den vil fortsætte. Der er en masse politiske initiativer, også en masse militære initiativer, altså flere amerikanske soldater i Europa, så videre, som der bliver sat spørgsmålstegn. Så det er den ene grund til, at det fylder meget. Den anden grund til, at det fylder meget, som også er interessant, når man kigger på USA, er fordi det her er helt ude af synk med sådan mainstream amerikansk udenrigspolitisk establishment-tænkning. Du skal langt ud i det demokratiske parti, du skal også ganske langt ud, ikke helt lige så langt ud, men langt ud på højrefløjen, for at finde nogen, der sådan grundlæggende stiller spørgsmålstegn ved amerikansk alliance-investering i NATO. Christian, du er en af vores største kender her til lands i netop NATO, og da du hører Donald Trump, kan du huske det allerførste gang, hvor han er ude at sige NATO? Jeg ved ikke rigtigt, om musketereden egentlig gælder, og om det stadigvæk er en tidsvarende alliance. Hvad tænker du der? Har du nogensinde forestillet, at du skulle høre sådan noget fra en mand, der er på vej mod Det Hvide Hus? Nej, altså det er helt uden for det tænkelige. Og jeg tror, jeg var lige så tavs som rigtig mange andre, der har hørt det. Og det gælder analytikere herhjemme, det gælder dansk udenrigsminister, det gælder for den sags skyld også i det amerikanske udenrigsminister, og hele vejen rundt omkring i de sikkerhedspolitiske tænketanke i Washington, har man også siddet og sagt, det sagde manden ikke. Altså det er sådan en af de mest centrale grundpiller i amerikansk udenrigspolitik de sidste 70 år, som Donald Trump sætter spørgsmålstegn ved der. Så det har ført til enormt stor usikkerhed, men også, at der er en masse nye ting, der kan blive tænkt. Der er en masse nye tanker, der ligesom kommer op. Ikke? Altså, tyskerne er begyndt at snakke om atomvåben, altså tyske atomvåben igen, ikke? Det har man også. Japanske atomvåben. Og hvad hedder det, et andet godt eksempel på det, hvordan det her giver hvad skal man sige, nye muligheder i debatten, var, at Donald Tusk, EU's leder var ude at sige, at i forbindelse med Brexit, men også Donald Trump, det var en god krise, som vi ikke skulle lade os glide henne i forhold til at styrke EU's forsvars- og sikkerhedspolitik. Så man kan sige, at den retning, som har ligget utrolig fast i amerikansk udenrigspolitik, den vakler nu og kører den helt af sporet, eller kører den i en anden retning, og betyder det, at nogle af togvognene måske kan køre i en lidt anden retning, end det har gjort tidligere. Så der er en masse usikkerhed og en masse spørgsmål i forbindelse med det. Og Mattis og Pences forsikring her på München-konferencen sidste uge er kun et lille bitte første skridt i forhold til at berolige både det amerikanske establishment og det europæiske. Altså, jeg har været der, hvor du også var, hvor jeg virkelig tænkte, det der, det sagde han ikke. Det kan ikke være rigtigt. Og det er først, da McMaster og Mattis bliver til de to generaler, Trump skal læne sig op af, at jeg sådan er begyndt at tænke, det kommer ikke til at ske. Der kommer ikke noget brud her. Men indtil da har jeg hele tiden haft som sådan en frygt for, at han kunne godt finde på det. I et eller andet vredt opkald med nogen, og pludselig sætte hele NATO-alliancen på spil. Nu tror jeg mere, det er et forsøg på at genforhandle rammerne, og hvem der skal betale for NATO, og måske også lidt rammerne for den strategiske forståelse af, hvad NATO kan bruges til og ikke kan bruges til, der måske er på spil max. Men et opgør med det, Mattis har kaldt for den mest succesfulde alliance i verdenshistorien, Det ser jeg det ikke. Jeg ser det mere som sådan en realignment af, hvad NATO er i amerikansk sikkerhedspolitisk tænkning. Lad os se, Mads, fordi det er nu ikke så sikker på, fordi jeg tror, man hele tiden skal huske på, hvem er Donald Trump? Donald Trump er en person, der har opbygget sit eget forretningsimperium. Han har aldrig nogensinde været vant til, at underdirektør, altså lige med ministre, er nogen, man sådan for alvor over en lang periode behøver at rette ind efter. Så jeg er bange for, Christian, men det vil jeg gerne høre din holdning til, at nogen af dem i det udenrigsforsvarspolitiske establishment i Europa, efter München, efter Bruxelles, hvor de var i henholdsvis til den sikkerhedskonference til et NATO-møde og et møde med EU, at de sådan bliver rolige, ligesom Mads er lige nu og siger, okay, nu kan vi slappe af, fordi det viser sig, at der er ordentlige mennesker omkring ham, der stopper ham. Og jeg tror stadigvæk på, Christian, at der er den risiko, at man glemmer, at Trump til et hvert tidspunkt kan steppe ind og overrule det, som generalerne siger. Hvad siger folk i NATO-systemet til den risiko? Jamen, jeg tror, altså de må leve med den usikkerhed, at det er fint nok, at han har fundet nogle folk med stjerner på skuldrene og et godt CV, og som har sagt alle de rigtige ting i deres senats konfirmeringshøringer og de muligheder, de har haft for at snakke med europæerne osv. Men i sidste ende af det, som du siger, så er det Donald Trump, der sidder med fingeren på knappen, ikke? Det er både atomvåben, men det er også den knap, der kan fyre både forsvars, udenrigsminister og nationalsikkerhedsrådgiver, hvis han er for uenig med dem. Jeg ved ikke, man kan, hvis man er... nu ser det her med optimistiske øjne, så kan man måske også håbe på, at der også lidt er et element af uddannelse af Donald Trump i det her. At der måske er nogen på et tidspunkt, der har sagt, jamen det er fint nok, Donald Trump, at du stiller spørgsmålstegn ved, om vi betaler for meget til den her NATO-alliance. Men prøv nu lige at høre, det er altså 70 år. Det er forudsætningen for, at vi overhovedet spiller en rolle i europæisk politik. Det er forudsætningen for, at vi kan have en stærk dialog med Rusland. Det er altså også i Europa, vi finder soldater, som hjælper os med at slå Islamisk Stat ned, og hvad det ellers er af gode sikkerhedspolitiske argumenter, man kan finde på, hvorfor at det måske er åndssvagt at underminere den her alliance fuldstændig. Det kan man i hvert fald håbe på. Det er rigtigt. Og det er der mange, der gør, der mange, der folder deres hænder og håber på, at han bliver mere normal, og det har man jo hele tiden håbet på. Jeg mener om, at han faktisk også, efter han var blevet valgt til præsident, fortsatte med at sige, at NATO var en forældet organisation. Men lad os lige prøve, det her det er alt sammen indledning til at snakke om den kolde krig i virkeligheden, fordi det her det er noget, der gør folk nervøse. Ikke bare i Europa, men sørme også i Amerika, om han måske på en eller anden måde er for venlig over for de russere, som man jo ellers altid, siden 2. verdenskrig, Christian, har haft et rent udsagt anstrengt forhold til. Efter 2. verdenskrig, der sker jo det i 2. verdenskrig, Christian, at vi faktisk er allieret med Sovjetunionen og med Stalin. Hvad er det så, der sker? Jamen, der sker jo det, at det tror vi sådan set også, vi er, efter at krigen slutter. Men så er der nogle politiske aftaler, som man er en lille smule uenig med hinanden om, hvorvidt man helt har overholdt dem på den måde, man var blevet enige om, at de skulle overholdes. Der er nogen, som mener, man blev enige om, at der skulle afholdes demokratiske valg i Østeuropa, og det mener Stalin måske ikke helt var tilfældet. Og der er også nogle andre ting, hvor som man er uenig om, og hvad hedder det? Og så er man også ideologisk uenig. Og den ideologiske uenighed viser sig også i efterkrigstiden. Kommunismen står stærkt i Europa, og fra vestlig, amerikansk, angelsaksisk side er man i stigende grad bekymret for det. Så både aftalerne i forbindelse med med 2. verdenskrigs afslutning og samfundsindretningen, altså kommunisme, liberal demokrati, de to ting kommer mere og mere i konflikt i 45, 46, 47, 48. Og der er sådan nogle begivenheder der, som gør, at de to parter kommer til at stå meget, meget, meget stærkt over for hinanden, og hvad hedder det, grundkimen bliver lagt til den konfrontation, som så deler Europa. Som Churchill siger, jeg tror det er 47, ikke? At jerntæppet bliver etableret, som går tværs ned gennem Europa. Og lad os lige prøve at høre, fordi vi har et klip her med den præsident, der altså sidder i USA lige umiddelbart i årene efter 2. verdenskrig, nemlig Harry Truman. Han sætter sig i 1964 ned foran et tv-kamera og indtaler timevis en masse erindringer fra sin tid som præsident. Og her er der et klip, hvor han fortæller om forhandlingerne i Potsdam, som altså foregår efter Jalta. Han forklarer, at lige inden vi kommer ind i klippet her, at Churchill lige har sagt til de tilstedeværende, som altså også er Stalin og Truman, at paven ikke vil være glad for, at Polen ikke bliver et frit land. Og så hører vi her Trumans beskrivelse af, hvad det er, Stalin så gør. Mr. Stalin leaned on his elbow and pulled his mustache like this. turned around to me and said in Russian, which was immediately translated by my interpreter, how many divisions has the Pope? Which was the characteristic situation with regard to the Russians. If you have more divisions than I have, I'll agree to what I'll carry out the agreements that I have made with you. If you haven't, you better look out. And that was where we learned that it was necessary for us to be stronger all the time than the Eastern Bloc made up of Russia and China. So we negotiated the treaties with these free countries, and that's known as NATO. And it has so far kept the peace in Europe. Ja, altså, jeg er en meget, meget stor Truman-fan, og der er faktisk også et eller andet i mig ved Stalin, jeg altid godt har kunne lide. Altså, nu ved jeg godt, at manden er massemorder og repræsentant for en af de mest morderiske, eller den mest morderiske ideologi, der har været i planetens historie osv. Men derfor kan man godt et eller andet sted have sådan en sådan banal fascination af sådan en fuldstændig kynisk mand som Stalin, der når han bliver spurgt, eller taler om paven, spørger, hvor mange divisioner har paven, altså underforstået, at hvis man ikke har hård militær magt, så kan man heller ikke påvirke russerne på nogen som helst façon. Og derfor er det jo sjovt at se, at det er jo en del af den glemte historie af, hvordan Sovjetunionen kollapsede, og kommunismen kollapsede i Centraleuropa især. Det er jo især pavens indsats i Centraleuropa op igennem 80'erne. Men det er en lidt anden historie, vi vender tilbage til. Truman er jo en, der første gang han møder Stalin, der er han ankommet til Potsdam og skriver i sine dagbøger, at da han mødte Stalin første gang, så skriver han, at han opfatter Stalin som en snu og ærlig mand, som han er sikker på, han kan indgå interesser med. Og den amerikanske forbindelse til russerne på det her tidspunkt, man skal jo huske, igennem 2. verdenskrig, der forsyner amerikanerne i den grad russerne. Hvis ikke russerne havde fået mad fra USA eksempelvis, så ville en stor del af deres krigsproduktion stadigvæk være bundet op i, at man skulle producere konserves og så videre. Man giver russerne 3.000 tog, altså det er eddermame med mange lokomotiver, 13.000 fly, altså 15.000 kampvogne, millioner af tons anden udstyr bliver sendt derover, og amerikanerne har sådan en forventning, da man sådan mødes især til Jalta og bliver enige om, Jalta-konferencen i 43, bliver enige om, hvordan Europa skal se ud efter 2. verdenskrig, at der er sådan en banal forestilling i amerikansk tænkning på det her tidspunkt om, at hele balladen med 2. verdenskrig, den startede jo med, at polakkerne mistede deres selvstændighed. Så freden må jo også starte med, at polakkerne får deres selvstændighed igen. Og langsomt går det jo så op i 43, ikke så klart, men især i 45, da man sidder til Potsdam-forhandlingerne, hvor Truman som ny præsident er dukket op og afløst Franklin Roosevelt, så går det jo op for amerikanerne, at begyndelsen på enden af det mareridt, der var 2. verdenskrig, det bliver ikke, at polakkerne får deres selvstændighed igen. At den russiske grænse nu er der, hvor den russiske soldats fod er nået til, måske lige med undtagelse af Vestberlin, som russerne rømmer, Bornholm, som man rømmer, så tror jeg også, man trækker sig tilbage fra Wien. Der er meget få steder, hvor russerne trækker sig tilbage. Der er, og det jeg altid har set som den store pointe i mødet mellem Truman og Stalin, at de her to mænd, der nok på et eller andet façon egentlig godt kunne lide hinanden, de havde samme sådan, de var ikke intellektuelle, nogen af dem, de kom lidt fra samme type baggrund, og tænkte nok lidt på samme façon, værdsatte sådan nogle karaktertræk, som godt kunne minde lidt om hinanden, men fordi de havde og repræsenterede to nationer, der havde meget forskellige strategiske interesser, så kunne deres venskab aldrig komme til, eller ikke venskab, men respekt for hinanden, så kunne det aldrig blive andet end sådan nogle overfladiske krusninger. Til syvende og sidst måtte de to nationer blive fjender. Og det bliver de jo så også. Og vi kan faktisk høre et klip her mere, fordi der har vi igen Truman, der faktisk fortæller igen nogle år efter 1964 til tv-kamera, det øjeblik, hvor det sådan står klart for ham, at Stalin kan man ikke stole på. Han lever ikke op til sine løfter. Prøv så at høre, hvad Truman siger her. We made 48 agreements all together. 32 at Potsdam and 16 at Yalta on the peace of the world. And the Russians agreed to every single one of those agreements, made written record of their agreement to every one of those 48 agreements, and they broke every one of them. I don't know what the hell you're going to do when an outfit won't keep its agreement. Ja, Christian, når vi hører det der, I don't know what the hell we should do, når man bryder alle de aftaler om verdensfreden, så hamrer den nu lidt ældre Truman faktisk næven i bordet. Hvad er det, der sker? Ja, hvad skal man gøre, ikke? Jeg synes, klippet er rigtig fint, fordi det viser jo, det passer meget godt med Mads' betragtninger før, ikke? At han bliver nødt til at hamre et nyt næven i bordet. Både fordi han er sur, men også fordi han er lidt skuffet, ikke? Altså, at man ikke kunne blive... hvorfor kunne vi nu ikke få en aftale, altså... Vi lavede aftalen, og så brød han den. Og så brød han igen. Ja. Jeg er sikker på, at hvis vi havde haft mulighed for at lave et interview med Stalin, så kan det godt være, at han ikke ville være helt sikker på, at han havde brudt alle aftalerne. De rømmer jo faktisk Bornholm. De rømmer Østrig. Så var det sådan noget grundtrækkende, bortset fra det der med det demokratiske valg. Men sådan den geopolitiske indflydelse, der lever Sovjetunionen så nogenlunde op til... Til Jalta. Der er sådan nogle små ting, som de synes skal være anderledes. Ikke? Men problemet er, at tror jeg, er, at de to parter, fordi de har nogle grundlæggende modsatrettede interesser, kombineret med fundamentalt modsatrettet ideologi, så kommer de i en nedadgående spiral, hvor de hele tiden skuffer hinanden, og hele tiden har mistro til hinanden, og derfor ikke kan bygge et tillidsfuldt forhold op, hvor man faktisk kan indgå aftaler, og hvor man føler en forpligtelse om, at man også skal leve op til aftalen. Så det går meget hurtigt, fra man var allieret, til man ikke stoler på hinanden, og til at man pludselig kommer i konfrontation med hinanden. Og det synes jeg faktisk er meget interessant at se på, at allerede har jeg fundet nogle klip sådan fra 47, 48, 49 i USA, hvor man simpelthen kan mærke, nu bliver Sovjetunionen, kommunismen, USA's store modstander, og man taler om risikoen for at blive ramt af en atombombe, og det fylder meget, og der er sådan nogle øvelser i de amerikanske skolelokaler. Enhver amerikaner, der gik i skole der i 40'erne og 50'erne, kan huske de her, hvor man altså bliver instrueret i, at tidligere havde vi risikoen for, at skolen kunne bryde i brand, eller der var risiko for at blive kørt på i trafikken. Nu skal vi lave nogle videoer, der viser, hvor farligt det er, og hvad vi skal gøre, hvis der kommer en atomkrig, altså et atomangreb fra Sovjetunionen. Lad os lige prøve et lille klip af det her. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the close... That signal means to stop whatever you are doing and get to the nearest safe place fast. Always remember, the flash of an atomic bomb can come at any time, no matter where you may be. You might be out playing at home when the warning comes. Then be sure to get into the house fast, where your parents have fixed a safe place for you to go. Ja, Christian. Her der kan vi simpelthen mærke, man kan jo mærke den kolde krig komme ind på amerikanerne og også os andre. Det her, det er en film fra 1948. Vi er altså, det er 3 år efter 2. verdenskrigs afslutning. Nu er vi ikke enige om detaljerne. Nu er vi bange for at blive udslettet af den. Ja, men det er bemærkelsesværdigt, så hurtigt det går. Jeg synes, og det er i virkeligheden bemærkelsesværdigt, både fra hvad hedder det, begyndelsen, men også afslutningen af den kolde krig, ikke? Hvor hurtigt den bliver etableret, men også hvis vi kigger på hvad hedder det, 88, 89, 90, 91, hvor hurtigt den også falder sammen igen. Nå, men vi er ved starten af det. Ja, det går sindssygt hurtigt, og det skaber en ny sårbarhed i det amerikanske samfund, som det her klip jo er vældig godt udtryk for, ikke? Så er det så heldigt, at man har nogle forældre, som har lavet et sikkert sted til en eller andet sted ind i huset, ikke? Men der bliver lynhurtigt bygget en idé op omkring, at den her fjende er fundamental. Altså det er en fundamental anden vision omkring samfundet. Det er en fundamental trussel, som ikke handler om en krig, vi kan kæmpe, men det er en krig, som risikerer vores udslettelse. Og den er fundamental både i rum og tid. Man kan sige, at den kan ramme dig, hvornår det skal være, og den vil ramme dig helt. Så indsatsen er i virkeligheden allerede 48 højere for USA, end den var under 2. verdenskrig. Og man kan sige, noget af det, der også definerer det, man tit glemmer, når man taler om den her konflikt, det er den evne, russerne har på det her tidspunkt til egentlig at indhente amerikanerne. Altså i starten har amerikanerne A-våben, de er de eneste, der har dem, og de har den garanti, der ligger i, at selv hvis det går helt galt, så har vi sådan et ace in the hole, som vi kan trække, og så får russerne også A-våben. Man har forestilling om, at russerne er tilbagestående teknologisk, fordi de amerikanske rapporter, man sådan har lavet langs fronten, når man sådan har, fordi man begynder egentlig allerede i det amerikanske forsvarsstab at lave nogle rapporter på, hvordan russerne fungerer ved fronten, fordi man godt kan se, at det er dumt ikke at finde ud af, hvordan de kæmper, når nu man er, skal være i Europa. Russerne står over for en, og der finder man jo... Der er analysen i lang tid, at russerne er dygtige på slagmarken, men de er både taktisk, strategisk og teknologisk tilbagestående over for det, de er op mod, i hvert fald med Tyskland, og vil også være det med USA. Og så begynder man jo... Så får man jo Sputnik, der bliver den første satellit, der bliver sendt ud i rummet, som jo i 57 sender sådan et fuldstændig chok igennem det amerikanske samfund, at her har man en nation, man i sådan lidt sin egen selvforståelse opfatter som tilbagestående, og så er der noget, de kan, som amerikanerne overhovedet ikke kan. Og man skal også, hvis man forstår perioden, skal man også forstå det her galopperende paranoia, der løber igennem det amerikanske samfund. Og der var jo sådan altså vitterligt amerikanere, der i slut 50'erne begyndte at tro på, at de sådan kunne blive skudt af russiske satellitter fra det ydre rum og så videre, fordi man anede ikke, hvem der ville komme ud on top i den her brydekamp. Og så er der jo dels den militære risiko her, frygten for at blive angrebet, frygten for den totale udslettelse eller for de her lidt mere eksotiske angreb, som Mads lige taler om. Men der var også nervøsiteten i slutningen af 40'erne, 50'erne, 60'erne, for at kommunismen skulle snige sig ind på amerikanerne og på en eller anden måde overtage det hele her. Og lad mig lige prøve at spille et lille klip igen, hvor vi har en igen sådan en propagandavideo, som amerikanske undervisningsministerium faktisk laver, der er sådan imod kommunismen. Den er også fra 1948. Der kommer sådan en sælgertype forbi med en mikstur, der hedder ismen. Og hvis man drikker af den, så løser alle problemer. Så man tager der en, der får en lille slurk, og så kan I høre, hvad der sker her. You can't do this to me! I'll strike! The state forbids strikes. Wait till the union hears about this! Ah, yes, the union. Welcome to our ranks, number 1313. I'll take this case to the Supreme Court. The state is the Supreme Court. Our decision is as follows. No more private property. No more you. Well, the firm voted put a stop to this. Farmers don't vote anymore. What'll I do for seed next year? You won't have to worry about next year. The state will do your planning from now on. Ja, Christian Søby, det er det simpelthen en video, der er lavet af undervisningsministeriet, betalt af undervisningsministeriet på det tidspunkt. Det er en tegnefilm, der skal advare amerikanerne om at sådan falde for det der kommunisme. Så det var, man var sådan også bange for, at der kom sådan noget samfundsnedbrydende ind. Ja, det er en kamp om samfundets indretning, ikke? Og det er jo interessant at høre det her klip i dag, hvor vi jo alle sammen efter Ukrainekrisen er utroligt bekymret over den nyskabelsen fra Rusland, ikke? Hybridkrig, hvor man spiller på alle mulige andre tangenter end den konventionelle krigsførelse trolde i cyberspace og påvirkningsvirksomhed, og EU har startet kampen mod propaganda, hvor Iben Tranholt så bliver udstillet som en nyttig idiot, der går Putins ærne. Den idé er jo så tydeligvis ikke så ny, som vi går og tror. Vel, frygten for samfundspåvirkning fra Rusland eller fra Sovjetunionen er lige så gammel, som den kolde krig er. Og det har, tror jeg, det bunder i, det Mads snakkede om tidligere, om hvad hedder det, den her bratte opvågning. Den bratte amerikanske opvågning i forhold til, at der altså var den her nation, eller den her statsdannelse, som kunne mere, end man troede. Og med de evner, der kommer også en frygt for, at så kan det være, at den kan alle mulige andre ting også. Og en af dem, det er så, at dens tiltrækningskraft i kraft af sin ideologi vil være stærk nok til at kunne underminere det amerikanske samfund. Og hvis man fra USA sidder og kigger på Europa i 40'erne, så står kommunisterne jo ikke mindst i kraft af den legitimitet, de har fået i deres kamp under 2. verdenskrig. Alle modstandsbevægelserne rundt omkring i de europæiske lande, så står de jo enormt stærkt. At der er vel reelt fare for, at de kan komme til magten i både Frankrig og Italien, som sådan... Grækenland. Og Grækenland, Tyrkiet og så videre. Og deres meningsmålinger i Danmark er jo også... Altså nogen, der ryster amerikanerne på det her tidspunkt. Så man kan sige, at faren, den indre fjende i citationstegn, er stærk i Europa også. Og det giver så naturlig frygt for, at det kunne sprede sig til USA, hvor man jo også i løbet af 30'erne tidligere har haft mindre udfordringer med kommunister og arbejdere, der prøver på at organisere sig på måder, som storkapitalen synes er uhensigtsmæssigt. Ikke? Udover det, altså den her frygt for atomkrigen, udover frygten for den der ismer, der sådan smyger sig ind, så går man jo også til den på det diplomatiske spor, Mads, hvis vi prøver at begynde at tale lidt om her i slutningen af udsendelsen, hvordan det er, den amerikanske sådan politik under den kolde krig i virkeligheden bygges op ret hurtigt på samme tidspunkt via diplomatiet og via præsidenterne. Vi skal måske starte hos en dengang ung diplomat, som sidder i Moskva, udsendt af den amerikanske stat, udenrigsministeriet, George Kennan. Han har i hvert fald været omkring Moskva på det her tidspunkt, og har et vist kendskab til russerne. Det er nok det, vi skal slutte med i dag, vi skal over til din boganmeldelse, David. Men George Kennan er jo den, der han får en enorm indflydelse, fordi han skriver to dokumenter, som i 46-47, hvor den mest berømte nok er det, der hedder The Long Telegraph, som på en eller anden måde sætter rammen for, hvordan man skal konceptuelt forstå russerne. Fordi det er jo det, amerikanerne simpelthen har svært med. Hvordan kan vi gå fra fjender til at være uvenner så hurtigt? Hvorfor kan vi ikke forhandle med dem og sådan noget? Og George Kennan får jo i de her to tekster sagt, at russerne er på grund af deres ideologi nogen, der er i bund og grund så antikapitalistiske, at de altid vil bekæmpe os. Så enhver form for fred vil altid i deres optik være midlertidig. At det er ikke en, der man sådan kan forvente vil være permanent, og de er i deres måde at tænke på opportunister. Det vil sige, hver gang der er en form for sprække, hvor de synes, at de kan se en mulighed for at slå til, så vil de slå til, og jo flere sprækker man laver, des flere fronter vil man tabe på. Og sådan vil det blive ved med at være, og det eneste, russerne forstår, er brutal magt. Det er russisk tænkning, det er den måde, Kreml fungerer på, at man kan ikke lave fornuftbaserede aftaler med russerne. Man kan lave aftaler baseret på, at russerne frygter dig mere, end ikke at overholde aftalen. Og det er jo egentlig det, der lægger grundlaget for hele Truman-doktrinen, som jo er at inddæmme Sovjetunionen. Ja, undskyld for mig, Christian, for det er jo det, der er det centrale ord. Der kommer det der ord inddæmning, containment i politikken. Ja, men jeg vil bare lige supplere det, Mads, han sagde. En anden vigtig pointe ved Kennan, det er, at han slår tydeligt fast, at den her konfrontation, den er ikke kun militær. Den er ideologisk, den er politisk, den er kulturel. Så det vil sige, at man skal også passe på sine skolebørn derhjemme, og hvad der ellers kan blive ramt af den her fare fra Sovjetunionen. Men det er rigtigt, det fører til hele ideen om containment, at man bliver nødt til at stå imod faren fra Sovjetunionen, fordi ellers vil den sprede sig. Som en sygdom, eller som vand, der løber ud over kloden, eller hvad for nogle metaforer, man nu kan finde på at bruge. Zombier, præcis. Ja, det var sådan set meningen, at vi i dag skulle have nået fra den kolde krigs start i forbindelse med 2. verdenskrigs afslutning 1945 og frem til nutiden. Men grundet en meget, meget, meget talende gæst. De meget, meget talende gæst, Christian Søby, så er vi kun nået til cirka 1948-49. Og sådan er det at invitere en forsker fra Center for Militærstudier. Vi tog to år i dag, og i næste udsendelse tager vi to år mere. Ja. Ideen er, målet er at nå helt frem til nutiden. Det skal vi også nok gøre på et tidspunkt for dette program. Håber vi sende så længe, at vi har Donald Trump i præsidentembedet i USA. Men David, du har forestået dagens boganmeldelse, og hvad er det, hvor er det? Vi vil jo gerne præsentere sådan et, noget vi selv opfatter sådan helt, som vi nu ser på USA, et vigtigt værk fra, fra amerikansk litteratur. Og det kan både faglitteratur og, og skønlitteratur. Hvor er vi henne i dag med dit valg? Vi er et helt andet sted end der, hvor vi har været i dag i udsendelsen indtil videre, men vi er ved en af mine amerikanske favoritforfattere overhovedet. Han hedder Philip Meyer. Det var ham, der skrev bogen, der hedder American Rust, som vi har talt om et par gange i det her program, fordi det er en bog, der faktisk gør, at vi forstår nogle af de vælgere, der endte med at stemme Donald Trump ind i præsidentembedet. Men den her bog, det er hans bog nummer 2. Det er en helt vildt fremragende bog, som hedder The Son, eller Sønner på dansk, og den foregår i Texas. Og den starter i 1836, hvor bogens hovedperson bliver født. Det er den dag, den dato, hvor den texanske republik bliver udpeget, den der ikke var så mange år, men det er altså starten på Texas som selvstændig nation. Og så går vi altså fra 1836, Texas' historie, helt frem til 2012, hvor vi altså følger den her familie, som starter med den her, der bliver født i 1836. Og det vi følger der, det er jo altså Texas' udvikling, men det er også indianernes udvikling, det er mexikanernes udvikling, det er hispaniks udvikling, det er den amerikanske drøm, og så er det den her, hvis jeg lige må prøve at vende tilbage til hovedpersonen, som hedder Eli, som ender med at blive oberst, men altså han hedder Eli, og Eli han bliver altså født ude på prærien, helt ude ved fronten. På den anden side af hans families pionerhus, der er der ingenting. Og en dag så bliver de så overfaldet, da Eli er lille, af Comanche-indianerne. De kapper hovedet af hans mor og far. De slår alle ihjel, undtagen Eli og hans bror. Og de bliver så taget til fange. Broren, som er hans storebror, som er en ser op til, han viser sig at være svag på turen. Han giver op, han giver under, han bliver undertrykt, og han giver efter, han bliver ydmyget. Mens at Eli fra starten af forstår, at den går ikke. Man skal være stærk. Man skal være en stærk person, og kun hvis man er stærk, så kan man vinde. Og resten af hans liv, der opbygger han altså efter først at bo hos de her indianer i mange år, komme tilbage til en almindelig familie, opbygge sin lille landbrug, dernæst et større olieproduktion. Ja, så er hans pointe hele tiden. Kun via styrke kan du vinde, kun via tage fra andre kan du vinde. Og det bliver sådan historien om Eli og hans familie. Der er selvfølgelig nogle tilbageslag senere hen, nogle svagere børn for eksempel, der ikke er stærke nok. Så kommer der et barnebarn, som generober det hele. Så det er en historie om amerikansk styrke, men det er også en historie om, at du skal opbygge dig ud af ingenting. I det her tilfælde helt konkret ud af et Texas, der til at starte med var en selvstændig nation. Det er selvfølgelig også spændende at læse om. Og så med tiden bliver en af USA's største stater. En fantastisk bog. Er det en bog, der indgår i... I den her, nu kender jeg ikke The Sun, den er ny for mig, men jeg kan høre, at jeg meget gerne vil læse den. Og det har jeg simpelthen ikke lige regnet med, da jeg først så, hvor tyk den var. Så tænkte jeg, at den springer jeg nok over, men emnet er noget, der fascinerer mig meget, kan jeg høre. Men er det en bog, der indgår i den her sydstatslitteratur, eller er Philip Meyer... en, der beskuer sydstatskulturen udefra, eller han en del af den, ved du det? Ja, altså Philip Meyer er faktisk fra Pennsylvania, men tager der ned, researcher i flere år, inden han laver den her historie om alting. Så det er en fantastisk beskrivelse af, hvor voldsomme indianerne var til at starte med, Comanche-indianerne, som man skriver om her, altså brutale, voldsomme mod hinanden, mod de hvide, men så også, hvordan de hvide sidenhen bliver meget brutal over for dem. Han har sat sig grundigt ind i det, og så er det jo altså fortællingen om Texas også, som jeg også synes er fantastisk, Mads, fordi Texas er jo det her, den her store stat, en af USA's største stater, den anden største, sådan, hvad skal man sige, en slags, hvis man skal passe på med sammenligning, sådan en slags Storbritannien i USA, ikke sandt? Altså dem, der gør det på deres egen måde, det er også en fantastisk historie. Jeg plejer altid, når jeg skal beskrive Texas og texaner på, så hvis man spørger en amerikaner, hvor han er fra, og man møder ham i Europa, så vil han altid sige, jeg er amerikaner, og så vil han sige, hvilken delstat han er fra. Hvis han er fra Pennsylvania, så siger, I'm American, I'm from Pennsylvania. Hvis man møder en texaner, vil de altid sige, I'm from Texas, og så kommer der bare ikke mere. Læs bogen The Son af Philip Meyer, den hedder også Sønder, og altså også udkommet på dansk, fremragende bog. Vi er ved at være færdige med dagens kampagnespor. Vi har haft besøg af Christian Søby, seniorforsker ved Institut for Militære Studier ved Københavns, Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Her i studiet var der altså Mads Fuglede og mig selv, David Trads, og vi er tilbage igen om i næste uge, hvor vi går lidt videre med en koldkrigshistorie. Thank you. Thank you.